Elhamdülillahi lezî hedâna lihâdâ mâ kûnâ nehtediye levlâ hedânallâh. Ve mâ tevfîkî ve atisâmî illâ billâh. Fekad yâet usûlü rabbinâ bihak. Sallu alâ rasûlünâ Muhammed Allah'u sallâhu aleyhi ve sellem. Sallu alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed Allah'u sallâhu aleyhi ve sellem. Sallu alâ şefî'i dünûbinâ Muhammed Allah'u sallâhu aleyhi ve sellem. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kâlel kâzî İyâd rahimehullah. Ve fî bâzı turukî an ibn-i Şâkîn ve lâ sahibin fil esvâk ve lâ mütezeyyinin bil fuhş ve lâ kavvâlin bil khanâ müşeddidû li kulli cemîl ve ehebû lehû kulle kulukin kerîm وَاَجْعَلُ السَّك۪ينَةَ لِبَاسَهُ فَالْبِرَّ شِعَارَهُ وَالْتَقْوَى ضَمِيرَهُ فَالْحِكْمَةَ مَعْقُولَهُ وَالصِّدْقَ وَالْوَفَاءَ طَبِيعَتَهُ فَالْعَفَّ وَالْمَعْرُوفَ خُلُقَهُ وَالْعَدْلَ سِيرَتَهُ وَالْحَقَّ شَرِيعَتَهُ فَالْهُدَى إِمَامَهُ وَالْإِسْلَامَ مِلَّتَهُ فَأَحْمَدَ اسْمَهُ اهْدِي بِي بَعْدَ الضَّلَالَةِ وَعَلِّمْ بِي بَعْدَ الْجَهَالَةِ وَارْفَعْ بِي بَعْدَ الْخَمَالَةِ وَسَمِّي بِي بَعْدَ النُّكْرَةِ وَيُكَثِرُ بِي بَعْدَ الْقِلَّةِ وَأُغْنِي بِي بَعْدَ الْعَيْلَةِ فَيَجْمَعُ بِي بَعْدَ الْفُرْقَةِ وَيُؤَلِّفُ بِي بَيْنَ قُلُوبٍ مُخْتَلِفَةٍ وَأَهْوَاءٍ مُتَشَتِّتَةٍ وَأُمَمٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَيَجْعَلُ أُمَّتَهُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ. وفي حديث آخر أخبرنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن صفته في التوراة عبد أحمد المختار مولده بمكة ومهاجره بالمدينة أو قال طيبة أمة الحمادون لله على كل حال. قول يا كتاب ترس إن شاء الله Rabbim bitirmeye muvaffak eylesin. Amin. Ramazan-ı Şerif giriyor. Biz umreye gidiyoruz haftaya inşallah. Tekrar 13'ün Ramazan-ı Şerif'ten sonraya kalacağız. Burada Rabbimize hamd edip kalacağız inşallah. Geçen derste anlatıldığı üzere bu fasılda Kazı Yaz Hazretleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in evsafı hakkında ki rivayetleri, ayetleri ve hadisleri cem etmiştir. Geride geçen dersin sonunda okuduğumuz bir uzun rivayet vardır. O rivayetin farklı bir kısmını anlatıyor. Geçen anlatılan rivayette Abdullah ibn Amr ibn As Hazretleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Tevrat'taki evsafını beyan ediyor idi. Allah-u Teala Kur'an'da buyurduğu gibi Tevrat'ta da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i müjdeleyici ve uyarıcı ve ümmetinin amellerine şahit olarak gönderdiğini beyan ediyor. Sen benim kulumsun ve Resulümsün. Ben sana mütevekkil adını taktım. Sen sert biri değilsin, katı biri değilsin. Sokaklarda bağırıp çağıran biri değilsin. Kötülüğe kötülükle karşılık vermezsin. Affeder, bağışlarsın diye Tevrat'ta Efendimiz'i bahsetmiş sallallahu aleyhi ve sellem ve Allah kullarına La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedirterek o Muhammed Mustafa ile sallallahu aleyhi ve sellem kör gözleri açmadan, sağ kulakları açmadan, mühürlü kalpleri açmadan ve dini doğrultmadan onun canını, ruhunu almayacak diye geçen ders okundu. Bu rivayet Abdullah Aleyhisselam'dan ve Kâb-ül Ahbar'dan geldi diye buyurdu. Şimdi diyor ki fî bazı turukihi, yine bu hadis-i şerifin diğer bazı rivayetleri var. Kimden geliyor? Ali ibn-i İshak. İbn-i İshak Hazretlerinden geliyor. Bu zat farklı bir rivayette bu geri, yani Bukhari'nin de evvelinde olan birisidir. Ne buyuruyor? Tevrat'ta yine Efendimiz anlatırken وَلَا صَحِبٍ, yüksek sesle konuşucu değildir fil esvar, çarşılarda, pazarlarda efendim bağırıp çağırmaz, alışverişte yahut da gezip görüşmelerinde sert hareket yapmaz. Bir de yani vakarlıdır, sekinetlidir, böyle insanlara sıçrayan taşkın hareketlerde bulunmaz. Bir de sesini çok yükseltmez. Bu gerideki rivayette de var idi. Vela mütezeyyinin süslenmez neyle? Bir fuhşi, kötü sözlerle ve kötü işlerle vasıflanmaz. Kötü konuşmayı ve kötü hareketleri, davranışları, tavırları ne yapmaz? Kendisine vasıf yapmaz. Bu önemli bir iş. Çünkü insanlar fuhşiyat, müstehcen konuşmalar, belden aşağı konuşmalar ve insanların ırz, namus, haysiyet, şeref, kendini rencide edecek konuşmalar Müslümanın konuşacağı laflar kabilinden olamaz. Yapacağı işler kısmından da olamaz ama maalesef bugün Müslümanlar bu çıtayı korumuyorlar. Korumuyorlar. Birbirine kızdığı zaman haddini aşıyor. Onu gözden düşüreyim diye her türlü iftirayı bile yapıyor. Olan söylenmeyecekken olmayanlar da söylüyor. Halbuki örtmek lazım. İnsan bir Müslümanın aybını görse onu örtmesi lazım. Onu açmasına lüzum yok. Ancak bu ayıp herkese zarar veren bir konuysa, yani insanların itikadını bozuyor veya insanları dolandırıyor, kandırıyor, o başka. O zaman dersin bu adama dikkat et, borç alır ödemez. Veyahut dersin ki işte efendim buna kızını istiyor, işte kızını verirsin, bu içkicidir, kumarcıdır, kızın zarar görür. Yani bunlar başka. Ama öbür türlü adamın kendi Allah ile arasında bir ayıbı var, kusuru var, sen ona muttali oldun, vakıf oldun veya haberdar edildin ama bunu yaymak, bu hususta kötü laflar konuşmak, bunlar insanı helak eder. Allah muhafaza. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hiçbir işinde ne yok? Haddi aşmak yok. Çirkin tarafa geçmek yok. Güzel taraftan ayrılmak yok. Fuhuş yani müstehcen, çirkin demek. Fuhuşun manası en çirkin demek. Çirkinlikle zirveye ulaşmış. Sadece zina demek değil. Çünkü Allah Teala şeytan yu'idukum el-fakra ve emurukum bil-fahşâ. Şeytan sizi fakirlikle tehdit eder, size fuhşu emreder diyor. Orada mesela ayetin tefsirde ne diyor? Cimriliği emreder. Yani diyor zekat verirseniz, sadaka verirseniz, hayır hasene yaparsanız fakir olursunuz. Onun için paranızı tutun, sıkı tutun, vermeyin der size. Fakirlikle sizi tehdit eder, size fuhşu emreder. Ne demek? Cimrilik. Bak orada da cimriliğe fuhş diyor. Demek ki çirkin işlerin geneline deniyor. Ama ekseri zina gibi, livata gibi işlere denir. Ama yine özel isimlerinden biri olarak cimrilikte çok çirkin olduğu için kullanılıyor. Bunu yapan bunu ziynet gibi saydığı için, süs gibi saydığı için, iftihar ettiği için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmaz diyor? Kötü işlerle, kötü sözlerle övünmez. Onu ziynet gibi kendine takı yapmaz. Ama başkaları ne yapıyor? Yaptığı kötü işi iyi biliyor. Ondan sonra yaptığı zina ile bile iftihar eder. Ondan sonra yaptığı cimrilikle iftihar eder. Ben enayi miyim? Beni soyacaktılar, vermedim falan. Onunla da hava atar bile. Dolayısıyla insanlar yaptığı çirkin işleri bir süs gibi, ziynet gibi, hava atma malzemesi yapıyor. Allah Teala ne buyuruyor? Estağfirullah. فَمَنْ زُقِلَ لَوْ سُوْ عَمَلِي فَرَامُ حَسَنًا. Bir adama Allah kötü amelini süslü gösterirse, şeytanı da sebep eden, o zaman o adam kötü işi güzel görür. Burada mühim olan bir kötü işi kötü bilmek, bu itikat bazındadır. Ondan sonra da o kötü işi kötü gördüğü için ondan uzak durmak. Bu da amel tavrıdır. Allah Teala hem itikadın hem amelen fuhşi, müstehcen, kabih, çirkin, İslam'ın reddettiği işlerden, itikatlardan, fikirlerden bizler uzak eylesin. Amin. Ve la kavvalin, konuşmaz, çokça konuşmaz, azca da konuşmaz, hiç konuşmaz. Neyil hana? Hana nedir? Efendim? Kabih kelam. Çirkin söz hiç söylemez. Özellikle kötü söz hiç sarf etmez. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sünnet bu. Sünnet, sünnet, sünnet. Sünnet tamam. Sakal sünnet, sarık sünnet, misvak sünnet. Hepsi sünnet. Ama bir de bu sünnetler de var. Sen efendim İslam'ın öbür nişanlarını yapıp da sünnete ittiba edip de ondan sonra kötü laf konuşursan ne oldu? Sakalsızınkinden beter oldu. Niye? Sakalsızın yine İslam nişanı üzerinde olmadığı için kim olduğunu kimse bilmez. Sakallı gördüğün herkes Hacı Hoca diye bakıyor. Bu sefer seni bir de müstehcen konuşuyor, bir de milletin ortasında pis laflar etti, sövdü, saydı. Bütün millet Allah Allah. Bazısı anlamaz. Bazısı anlar der ki bu adamın kendi ahlaksızlığı, kendi dineti bozuk der. Ama öbür İslam düşmanları bunu İslam'a çatma malzemesi yapar. Ondan sonra der bu sakallılar böyle. Ne oldu şimdi? Bir tane sakallı bozuk konuşmakla bütün sakal programlara rezillik getirdi ya. Bunun günahı kat kat olur. Onun için üzerinde cübbe olan, şalvar olan, çenesinde sakal olan insan daha dikkat edecek. Ama diğer Müslümanlar hepsi kötü söz, herkese kötüdür. Ama bunu bütün Müslümanlara mal ettirmemek için dikkat etmek gerekiyor. Kainat Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem hiç kötü söz konuşmazdı. Çirkin söz konuşmazdı. Allah Teala onun hakkında buyuruyor. Yüseddidû, ben onu tam manasıyla muvaffak kılacağım. Likulli cemil. Bunu Tevrat'ta yazıyor. Efendimiz gelmeden binlerce sene evvel. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğmadan binlerce sene evvel. Tabi bunların hepsi ezelidir Allah'ın kelamları. Vakti gelende Levh-i Mahfuz'dan alınıp peygamberine gönderiliyor. Ben onu her güzele muvaffak edeceğim. Ne kadar Allah'ın dinde beğenilen güzel inanç var, fikir var, ahlak var, tavır var, tarz var, hareket var, şekil var. Nerede? Yürümesinde, yemesinde, içmesinde, evlenmesinde. Efendim, çocuğunla ilgilenmesinde vesaire. Harp etmesinde, gazasında, cihadında, hayatında, mematında her güzellik nedir? Ben onu her güzelliğe muvaffak edeceğim. İşte kimin önderi Muhammed Mustafa olursa sallallahu aleyhi ve sellem o da her güzele muvaffak olur. Kim yaptığı, terk ettiği her işte onun sünnetini efendim ayar, miyar alırsa, ölçü alırsa, kendini ona göre ayarlarsa o da böyle her güzele muvaffak etmiş olur. Allah herkese vahiy göndermez. Ama herkese peygamber gönderir. Bir peygamber gelir, onun bütün yaptıkları incelendiği zaman onu yapan her güzeli buldu. Çünkü Mevla buyuruyor, ben onu özel yarattım, seçtim. Nerede bir güzellik var, bütün güzellikleri ona verdim ve bütün güzellikleri onu muvaffak ettim. Daha sizin aramanıza lüzum yok, arama zahmeti kalktı. Yani bu işin en güzeli nasıl olur? Veyahut da şu konuşmanın en güzeli nasıldır? Giyinmenin en güzeli nasıldır? Yemenin en iyisi nasıldır? Yani Allah'ın sevdiğinden bahsediyoruz. Peki bunları biz arayıp da nasıl araştıracağız? Bütün dünyanın profesörleri toplansa, bir üniversite kursa, efendim, ihtisas yapsa, Allah'ın katında güzel olan, Allah'ın sevdiği, beğendiği işleri bulalım da millete bu hususta beyanat verelim deseler. Nereden bulacaklar? Bu Allah'ın dinde irtibatı olan biri yok ki Resulullah'tan başka. Sallallahu aleyhi ve sellem. Son peygamber olarak konuşuyor. O zaman hazır Mevla öğretti, buldurdu, bildirdi, bize de gönderdi. Şimdi siz buna uyun buyurdu. وَتَّبِعُوا لَعْلِكُمْ تَيْتَبِينَ. Ona uyun, hidayet bulun. Doğru yol arıyorsun. Sen kıyamete kadar arasan bulamazsın. Ama bu zata o hidayet bulun. وَتَّبِعُوا لَعْلِكُمْ تُفْلِحُونَ. Ona uyun felah bulun. İki camda kurtulun da. Ne istiyorsa. Ne arıyorsun? Ne aramana? Ne gerek kaldı ya? Hala uğraşıyorlar ya. Hey gidi İslam, hey gidi İslam. Çözüm arıyorlar. İşte efendim şu paketi, bu paketi. Şimdi ortalığı karıştırıyorlar. Efendim şu paketi açalım, bu paketi açalım. Aç aç bitmiyor ama paket var. Amerika'dan postala bir paket. Bunlar ancak açma şeyini. Postayı alıp açıyorlar. Ve bütün yavru Hristiyan toplamış paket atıyor bunlara. Hadi size bir çözüm. Ya bize ne çözüm lazım? Bu kadar sene, 600 sene Osmanlı, ondan evvel 1000 seneye yakın İslam'ı temsil eden bu Türklerin devletleri oldu. Ondan evvel Arapların tabi güçlü devletleri var. Emevi'si, Abbasi'si diyelim. Resulullah'tan sonra sallallahu aleyhi ve sellem. İslam üzere yaşayanlarda hiç böyle sen Türksün, ben Kürt'üm, o Laz, o Çerkez, böyle bir sorun var mı ya? Duyulmamış ya bir şey ya. Şimdi bunu çıkarttılar 60-70 sene. E niye? E şimdi çözüm arıyoruz. Ya ne lüzum var sen Amerika'dan gelen paketle uğraşıyorsun? Allah'tan gelen Kur'an var. Resulullah'ın beyanı var. Arap'ın aceme, acemin araba üstünlüğü yoktur. Üstünlük takva iledir. İnnemel fazlu bir takva. Ne lüzum var ırkçılığa? Ben şucuyum, ben bucuyum. Ben şu ırktanım, ben bu ırktanım. Ne faydası var sana ahirette şu ırktan olan? Kur'an'da, hadiste var mı ki şu ırktan olan cennete girecek diye bir şey? Dünya zaten geldi geçiyor. Mesela ahirettir. Ne lüzum var biz efendim birbirine iftihar edelim ırkımızdan, kanımızdan, suyumuzdan buyuruyor. İslam'ı yaşasak, İslam'ı öne çıkarsak en güzel ahlak, Kur'an ahlak, Resulullah'ın ahlakı sallallahu aleyhi ve sellem. Bunları ortaya koysak, müşterek vasıflar bunlardır, üstünlük bunlarla sabittir denilse, ki öyle dendi yıllarca, asırlarca. Hiç sıkıntı var mıydı? Yok. E şimdi öbür türlü ne oluyor? Efendim herkes birbirinin ırkıyla, kıyafetiyle, arabasıyla, işiyle, gücüyle, eşi, herkes birbirine bir yerden bir mevzu çıkartmaya yer arıyor ya. Hani İslam ortada olsa hiçbir sorunlar kalmayacak. Her güzelliği Allah buldurdu. Bu kadar hazır iken, hazır bir şey var, ara, kıyamete kadar da bulama. Çünkü haktan, hidayetten başka, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ittibadan başka bir yerde hidayet yok ki. Doğru yolu bulamayacaksınız. Devamlı şaşıracaksınız. Bir şeyi düzelttim derken öbür taraf bozulacak. Burayı yamadık derken burayı yırtılacak. Bunun çözümü ancak Kur'an ve sünnettir ya. Bu insanlar cennet gibi yaşar ya. Şu Kur'an'ı sünneti anlayın, yukulayın. Ne var? İşlerine gelmiyor. Ben ona bağışlayacağım. Külle hulukin kerim. Her iyi ahlakı ben Muhammed Mustafa'ma sallallahu aleyhi ve edeceğim. Allah buyuruyor Tevrat'ta. Zaten Kur'an'da ne buyuruyor? Ve inneke le ala hulukin azim. Habibim elbette ki sen çok büyük bir ahlak üzeresin. Senin ahlakından güzel ve büyük bir ahlak yok. Ben vermedim diyor. Veya sen ben vereceğim. Kimse kendi kendine ahlak sahibi olamaz ki. Allah öğretiyor. E ben sana verdim diyor. Sümme ondan sonra ec'alu ve ec'alu de var. Sümme de var, ikili var. Ec'alu kılacağım es-sekinete sekinet ve vakarı libasehu onun elbisesi gibi yapacağım. Şimdi bu elbise nedir? Bizi sarmıştı. Herkesin üstüne giydiği şey onu kaplamış oluyor. Ve eser üzerinde o görünüyor. İnsanın etinin, derisinin rengi görünmüyor. Elbisenin rengi görünüyor baktığın zaman. İşte ben de diyor Habibimiz sallallahu aleyhi ve sellem elbisesi gibi ona neyi kaplayacağım diyor? Sekinet. Sekinet ne demek? Kalbi yatışmış. Mutmain. Panik değil. Efendim en ufak bir olaylarda telaşlı değil. Herkes yanlarsa yıkılırsa o sakin. Kalbinde vakar var. Yürümesinde vakar var. İşte hızlı yürümez. Yani bunlar hep dışarıda vuran şeyler. Çok hızlı yürüyen adam vakarı kalmaz. Sur'atul meşyi tüzibun behal mümin. Hadis-i şerifte buyuruyor. Çabuk yürümek müminin heybetini giderir. Yani insanlar onu hafife alır. Biraz daha ağır yürümek. Çok da ağır demek değil ama aşırı süratli. Da hepsi değil. Kainat Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem herkesin kaçtığı yerde kaçmazdı. Niye? Allah diyor ki elbisesini sekinet yapacak. Yani vakar vereceğim ona. Oturur. Ki Uhud Muharebesi'nde kaçmayan kalmadı. Bir Hazreti Talha kaçmadı. Ondan sonra. Geri kalan sahabenin hepsi bir tarafa gitti. Kimisi daha Medine'ye gitmiş. Uhud neresi, Medine neresi? Resulullah Efendimiz kaldı orada, Hazreti Talha onu aldı, kucakladı falan. Talha cenneti vacib etti. Evcebe Talha. Talha çok kazandı. Radıyallahu anh. Ve lakin o durumda Muhammed öldürüldü dediler sallallahu aleyhi ve sellem. Şeytan dellal bağırdı. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç kaçmaya teşebbüs etmedi. Hazreti Ali Efendimiz de en büyük mücahiddir, muhariptir, kuvvetidir. O, onun sözüdür. Künnâ idehmerrel be'es. İttekaynâ bi Rasûlillâh sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem harplerde aman peygamberi ortaya alalım veya en sona bırakalım. Önden biz gidelim diye bir şey yok. Harplerde en önde çıkardı. Ve Hazreti Ali Efendimiz diyor ki harp kızıştığı zaman herkes bir korkuya kapılınca hepimiz Resulullah'ın arkasına sığınırdık diyor. O en önde. Çünkü neden? Onun Allah'tan garantisi var. Bir şey yok. Vallahi asılmı kebinen naz. Diyorlar ya Resulallah bizim garantimiz yok, senin garantin var. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaten önüme geçin demez. Yolda normal yürürken falan önünde de adam yürütür, arkasında da. Niçin? Tevazu için. Şimdi en önde kendi görürse belki bir tevazusuzluk olur. Onun için önün arkasına adam gider. Yolda. Harp oldu mu en önde olur, hepsi gidiyor arkasına gidiyor. Çünkü vakar var. Sekinet var sallallahu aleyhi ve sellem. Vel birra. Allah'a itaati ve Allah'ın yaratıklarına iyilik yapmayı ben ne yaptım? Şiarahu. Onun adeti yaptım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün adeti, yani devamlı adet şuna derler. Arada yaptığı gibi değil. Sürekli yaptığı bir iş adamın adetidir o. Bu da bunu adet etti derler. Yani ses çok yapıyor. Kainat nefendi devamlı ya Allah'a itaattadır ya kullara iyiliktedir. Hette azim leyemrillah ve şefkat alâ halkillah. Allah'ın emrine tazim, Allah'ın yarattıklarına şefkat. Bu iki işten başka bir şey yapmıyor yani. Görürsen bakarsın ya namazdadır, ya zikirdedir, ya Kur'an'dadır. Ya da bir Müslümanın ihtiyacını görmek peşindedir. Yok ara bulmak, yok onu evlendirmek, yok cenazesini yıkamak, yok gidip mezarına dua etmek böyle. Ve takva zamirahu. Allah ne yaptı? Onun takvayı onun göğsüne yerleştirdi. Şimdi takva nerededir diyor hadis. Takva hâhûnâ yapıyor. Takva buradadır. Yani kalptedir. Peki eseri dışta belirir mi? Belirir. Namaz kılmak takvadandır. Oruç tutmak takvanın eseridir. Takvanın kendisi değil. Takva kalpte Allah'a karşı korku ve saygı demektir. Allah'a karşı korku ve saygı olursa kalpte bu tabi Allah'ın emirlerini tutar, yasaklarından kaçar. Ama takva, namaz, oruç takva değil. Onlar eserleri. Takvanın yeri neresi? Allah korkusu, saygısı kalp. Onun üçündür ki kalbinde Allah korkusu, saygısı olmayan adam beş vakit namaz kılar, oruç tutar, hacca gider, fakat ondan sonra gıybet ederse, iftira ederse, milletin namusuna efendim, ırzına, haysiyetini rencidecek laflar ederse veya efendim, malını aldı, gasp etti, geri vermezse veya borç aldı, ödemezse. Ne oldu takva? Bir kısım eserleri var, namaz, abdest falan, ama öbür eserleri yok. Demek ki takva kalpte olduğu için bu adamın Allah'a karşı korkusu, saygısı demek az. Namaz kıldırıyor ona ama öbür tarafta zinadan kurtaramıyor. Veya oruç tutturuyor ona, öbür tarafta faizden uzaklaştıramıyor. Buradan hacca gönderiyor onu, o da bir takvanın eseridir tamam. Ama hacca gönderiyor onu ama bu yandan ortağına hainlik etmiş, gizli para aşırtmış kendisine. Ve onu ondan caydıramamış. O takva, o korku, saygı onu ondan kurtaramadıysa takva kalpte eksik. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in takvayı nereye yerleştirdim diyor. Habibimin kalbine yerleştirdim diyor. Yani onun bana karşı saygısı gibi kimse beni sayamaz. Sevgisi gibi kimse beni sevemez. Onun korkması gibi kimse benden korkamaz. Çünkü hadislere buyuruyor. İnne etkâkum ve alemekum billâhine. Sizin içinizde Allah'ı en iyi bileniniz de benim. Allah'tan en çok korkanınız da benim. Çünkü korku, korku saygı neye bağlıdır? Bilmeye bağlıdır. Sen bir adamın mertebesini bilirsen o adamdan o kadar korkarsın şimdi. Sokakta bir adam sana hedüt etti, sen de nerede dersin. Ama adamın kim olduğunu bilirsen, adam polisse biraz zor dersin. Komiserse daha zor. Emniyet müdürse daha zor. Valiyse daha zor. He? Başvekilse bir hareket yaptı, 23 saat sorgu. Tabii, başvekile nasıl yaptın dediler. E demek ki adamın mertebesi ne kadar yüksek? ona göre senin ondan saygın ona göre ileri oluyor. Ama tebdili kıyafet yapardı Osmanlı padişahları, girer milletin içine, o ona elense çeker, o da ona elense çeker. Adam ne bizim padişah olduğunu, koruma yok, bir şey yok. Allah'ı biz ne kadar biliyoruz? Hiç. Resulullah kadar bilebilir miyiz sallallahu aleyhi ve sellem? En çok ben bilirim, en çok ben korkarım diyor. Onun kalbinde bir takva nerede, bizim kalbimizde bir takva nerede? Vel hikmete makulehu. Allah ne yaptı? Hikmeti hem ilmi hem ameli. En büyük ilimler, ayetler, hadisler. Amelde de tatbikatlar, helallar, haramlar. Bütün bunları makulehu, onun anladığı, bildiği, efendim, ve diliyle beyan ettiği şeyler arasına yerleştirin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözü, özü, anladığı, konuştuğu hepsi nedir? Hikmet. Çünkü Allah ne buyuruyor? Allahu kitabe ve hikmete. Benim gönderdiğim peygamber onlara kitap öğretir, Kur'an. Hikmet öğretir, ince ilimler. O da sünnet, hadis-i şerifler. Hadis-i şerifler Kur'an'dan çok fazladır. Utitul Kur'an ve minel hikmetin isteği. Bana Kur'an verildi, iki katı fazla da hikmet verildi buyuruyor. O sünnettir. Bu kadar hadis var milyonlarca. Ve Kur'an 6666 ayettir. Yani küsurat olarak. Bütün işleri hikmet. Yani hikmet ne demek? Yerli yerinde yanlış yok. Hakim ne demek? Her neki işler işi yerinde olan. Yani yanlış işi yok. Oturulacak yerde kalkmaz. Kalkılacak yerde oturmaz. Susulacak yerde konuşmaz. Konuşulacak yerde susmaz. Susulacak yerde konuşan hikmetli değil. Konuşulacak yerde susan hikmetli değil. E şimdi mesela yaz gününde kaç palto üstüne giyse, buram buram terlese, hikmetli mi şimdi bu? Anladın? Ona göre yazın giyilecek zaman kış elbisesi giysin. Kışın yaz elbisesi giysin. Hikmet mi bu şimdi? Değil. Anladınız hikmet nedir? İşi yerinde yapmak. Her işi. İnancın ona göre doğru anlamak, her işi. Amelin ona göre doğru yapmak. Allah ne yaptı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Bütün mekulünü, menkulünü, ma'kulünü hep ne yaptı? Hikmet yaptı. İş, yersiz işi yok, yersiz işi yok. Bu Resulullah da niye böyle yaptı denecek işi yok. Böyle de olur mu? İtiraz edilecek bir işi yok. Sallallahu aleyhi ve sellem. Vessıdka vel vefâe. Konuşurken doğru konuşmayı ve söz verdiği zaman sözünde durmayı Allah ne yaptı? Tabiatehu. Onun tabiatı yaptı. Tabiat Türkçeleşmiş. Yani insanın içine yerleşmiş bir huy ki insanla muhalefet edemez. Bazı insan kendini zorlar morlar ama yine ne olur? Sonunda tabiatı, yani yaratıldığı cibilliyeti onda bariz olur. Zahir olur, ortaya çıkar. Ne kadar yani tekellüfle, yapmacıkla, zoraki bir, mesela adam kaba. Bu adam şimdi kendini kibarlığa zorluyor. Zorladı, zorladı, zorladı, ne yapacak? Bir yerde koy verecek yani. Hadi be diyecek ondan sonra. Bütün kibarlık gitti. Çünkü tabiatında kibarlık yok. O onu efendim zorla yaptı. Lazım biri işte beni gibi efendim kibarlık yapayım diyor. İşte geliyoruz, gidiyoruz, zor konuşuyor efendim. Siz evde bulamayın dedi. Ne yapacak adam şimdi? İki defa sıkıştırdı kendisini, üçüncü de boy verdi. Adamın lisanı öyle. Zorlama bir lüzum yok. Nasıl boşuna geldi, söyle konuş. Tabiat nedir? Ona muhalefet edemez. Üç eder, beş eder. Bir yerde ne çıkar o? Meydana çıkar. Şimdi Resulullah'ın tabiatı neymiş? Sallallahu aleyhi ve sellem. Söz konuşurken doğru konuşmak. Yalan konuşamıyor bile. Yalan konuşması mümkün değil. Konuşamıyor. İdama gitse yalan hiç yalan konuşamıyor. Yaratılışı yalana muhalefet üzere tabiat. Bir de sözde durmak. Söz verdi mi Allah. Ya adamla sözleşti. Üç gün durdu, adam gelmedi ya. Üç gün gitmiyor oradan. Üç gün ne demek ya? Bugün şu anda dünyada üç gün bir yerde söz verdiği yerde duran olabilir mi ya? Üç dakikada sinirlenmeye başlıyor. 30 dakikada bırakır gider ya. 3 saat kafasını kırar. Nedir kardeşim ya, bıraktın bizi burada yolun ortasında ya, sen kaç saat oldu, sen deli misiniz? E tabi şimdi cep telefonu var, sorar, o da gelemiyor. Ya bu da gider diyorsunuz ama o şöyle değil. Ya Efendimiz başka sallallahu aleyhi ve sellem. Vel affe, kötülüğü affetmek. Vel marufe, örfen ve dinen iyilik olan ihsanlarda bulunmayı Allah hulukavu, onun ahlakı yap. Resulullah'ın ahlakı ne? Kim ona fenalık etse hep yani adam geliyor mübarek elbisesini çekiyor. Ganimet malı istiyor. O kadar çekiyor böyle mübarek boynuna elbiseyle sert yünden boynuna tesir ediyor. İz çıkıyor boynunda. O kadar zorluyor ya. Yine verin diyor sana diyor. O kendisi dönüyor öyle yapıyor. Birisi de kalksa ona ne yapıyorsun peygamberi dese ona da kızıyor. Dokunma ona. He? Ya. Adam geldi caminin ortasına işedi ya Arap pederi. O zaman cami halılı değil. Kum. İnce kum var aşağıda. Gitti çıkarttı. Efendim. Tenasül olsun. İşeme sahabe-i kiram bir kapacaklar bunu. Hemen Resulullah buyurdu. Yahu bırakın bırakın. E adam rahat işini bitirsin dedi madem başladı şimdi. Ne yarıda kestiriyorsunuz? Ahlaka bak. Sonra dedi ve bu ala ömrisi dinlenmeyin ma. E bir kuma süt dökeriz oraya. Kum zaten akar gider o kumu kaldırırız. Mesele değil. Ama adama şimdi saldırmayın. Adam yeni gelmiş bir şey bilmiyor. Sonra işte adam işini bitirdi dedi ona. Bak dedi bu camiler abdest bozma yeri değil dedi. Abdest bozma yerleri cami dışında olur. Abdest efendim insan camiye abdestli gelir. Burada abdest bozulmaz. Ona öyle anlattı. Adam da sahabi radıyallahu anh. Keşke biz olsak sahabi de o adam olsaydık. Sahabi. Yalnız bedevi çölden yeni gelmiş. Bir şey bilmiyor. Ahlakları sert. Ama Efendimiz'i çok beğendi. Sahabeye de kızdı biraz. Allah'ın merhamni Muhammed'e. Ve la terham ma'ana. Ya Rabbi dedi bir bana rahmet et bir de Muhammed'e rahmet et. Dedi bunlardan hiçbirine rahmet etme dedi. Bizimle beraber kimseye rahmet etme dedi. İkimize rahmet et. Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem dedi ona ya Allah'ın rahmeti geniş her şeyi kaplamış. Çok daralttın dedi. Ya bir sana bir bana olur mu dedi. Yani konuşmaya bak, usule bak, adaba bak, görgüye bak, nezakete bak, adab-ı muhaşerete bak, katılığa sertliğe karşı kibarlığa bak. Medeniyet öğrensin dünya Muhammed Mustafa'dan sallallahu aleyhi ve sellem. Adi eşkıyalar. Yahudileri, Hristiyanlar, Amerika'sı, Avrupa Birliği, bilmemiz, eşkıya! İnsan hakları, insan hakları diyorlar, hayvan hakları daha fazla. İnsan hakları diye bir şey var ya! Irak'ı öyle işgal etti, Afganistan öyle işgal etti, girdiği yeri kırıyor, geçiriyor, 6-7 milyon kadın dul kalıyor, kocalarını öldürüyor. Hangi gavurda nezaket olabilir? Hidayet İslam'dadır, sünnettedir. Sünnete uymayan insan da kibarlı olur, medeniyet olur. Adam birisi, Karadeniz'de ayılar iniyor şeyden köye. Dağdan inerler bal yerler ayılar çok. Bal meraklısıdırlar. Bir gün de bir ballar iniyor, şunlar iniyor, bunlar iniyor. Bu da gitti kızdı ayıyı vurdu. Ayıyı vurdu. Temel diyelim. Ondan sonra mahkemeye. Efendim bir şey de bilmiyor mahkemede ne cevap verecek. Dedi ki sen suçlusun. Neye dedi? Dedi ayıyı vurdun. Ayı dedi bu kadar suçlu dedi. Her tarafı kırdı geçirdi, yedi içti bileti valla, ayıya bir şey diyen yok. Dedi ki ayıyı vururdun ama de, av mevsiminde vururdun dedi. Bu dedi av mevsimi haricinde vurdu. Ne bileyim dedi ben ne zaman av mevsimi, bu zarar verdi bana. Ben de bunu vurdum dedi. Yok dedi, kanun var burada dedi. E dedi hakimi kim yaptı dedi bu kanunu? Dedi ki sen hiçbir şey bilmiyormusun ya. Ankara'da meclis var dedi. O da milletvekilleri var dedi. Onlar yaptı. Ne kadar cezam var dedi. İşte şu kadar bunun cezası var. Açtı görsün dedi. Hakim bey dedi. Vur beni dedi. Lan niye diyorsun dedi. Vurmak yok dedi. E dedi o ayını ki dedi o mecliste o kadar savunan adamı var da benim bir adamım yok dedi. Yani hayvan hakları daha fazla ya. Bu kadar insanın namusu, dini, kitabı, sünneti, efendim malı, canı, güvenliği nerededir? İslam olsa bak insanlara nasıl güzel muameleler öğretiyor, nasıl davranışlar öğretiyor. Hayvana da İslam'da yer var, hayvana da güzel muamele edilecek. Hayvanı bağlasa, efendim susuz aç bırakan kadın cehennemde azap oluyor. Kedinin yüzünden, Buhari hadisinde. Köpeğe su veren kadın, fahişe kadın affoldu. Buhari hadisinde. Teşekkür Allah'a emanet olun. Köpek susuz kaldı, kuyunun içine de ip sarkı tamıyor. Ayağıyla reşiyor, toprağın dibindeki nemliğe dilini yatırıyor. Nemlenmek için. Kadın da geldi, örtüsünü çıkarttı, ipe bağladı, ayakkabısını çıkarttı, su verdi. Allah da fahişe kadını bir anda affetti. Hem de diyor Allah ona teşekkür etti o kadın. Yaş ciğerde ecir var, köpeğin de ciğeri var, canlıdır, su edeceksin de. Öbürü kediye yemek vermedi, Allah onu cehenneme musallat etti ona, kedi onu tırmıklıyor kıyamete kadar. Ve cehennemde de öyle tırmıklayacak onu, hem yanarken. Hüzzibet-i Murat'ın tihirat-i Bukhari'de var hadis. Bir kedi yüzünden kadın azap oldu. Yani İslam'da hayvan hakkı da var, insan hakkı da var, her hak var. Ahlak bu. Bundan zarar gelir kimseye ya. Vel adle sirat-i Resulullah Efendimiz'in bütün hükümlerinde ne vardı? Adalet. Efendimiz'in sireti ne demek? Gidişatı ne yöndeydi? Adalet yönündeydi. Hazreti Ömer adaleti kimden öğrendi? Hazreti Ömer şöyle adaletli, böyle adaletli. Hazreti Ömer ne kadar adaletliyse anla ki ona, onun peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu, o ne kadar adaletli. Anlasana. Yahu Yahudi ile Müslüman davalaştı. Geldiler Efendimiz'in yanına sallallahu aleyhi ve sellem. Ama Yahudi biliyordu Muhammed adaletlidir. Onun için Yahudi ne diyordu? Bu davayı Muhammed'e götürelim. O karar versin sallallahu aleyhi ve sellem. Müslüman ne diyor? İçinde münafıklık var. O da biliyor ki Efendimiz adaletli olursa bu Yahudi haklı biliyor. Onun için diyor biz diyor hahama gidelim. Kâb-ı İbn-i Eşref'e gidelim. Sizin hocanıza gidelim. Niye? Onda para geçer. Müslüman verecek hahama parayı. Haham Yahudi'yi tutmayacak. Müslüman'ı tutacak. O paraya bakar. Ama Resulullah ne para verirsen bir şey para veremezsin. O sonra bu benim dinimdendir. Ona da bakmaz. Çünkü orada kul hakkı var. Orada kul hakkı var. Ne dedi? Yahudi'ye sen haklısın dedi. Sen bunun arsasını ver buna dedi. Kaç metre geç. Bu mal bunun dedi. Sen Müslüman'a dedi sen haklısın. Geri çekil. Oradan sonra gitti kaçırdı Hazreti Ömer'e bir de soralım deyince canından oldu. Şimdi burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yahudi uyanık dedi ki bu dedi Resulullah'ın yanından geliyoruz. O benim lehime hükmetti. Bunun aleyhine hükmetti. Bir de sana soralım dedi. Ha öyle mi? Durun bekleyin dedi. Gitti kılıcı çıkardı. Hiç sormadan cevapsız. Kesti kafasını, soğan keser gibi, kesti böyle. Dedi ki, Resulullah'ın hükmüne razı olmayana ben böyle hüküm veririm dedi. Allah da ona Faruk diye isim taktı. Hakkı vatıdan ayıran adalet. Ha, kendi aleyhine de olsa, anam babamın aleyhine de olsa, kendi Müslüman kardeşimin aleyhine de olsa, hak sahibi Yahudi ise hakkını vereceğiz. Dünyada Allah İslam hukuku var, zimminin hukuku var. Öyle mi değil mi şimdi? İslam böyle. Benim akraban falan der mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem akrabasını tuttu mu ne kadar hadiseler oldu? Hep kim haklıysa o onu destekledi. Adalet onun şeriatı yap. Ve hakka şeriat yap. Onun şeriatını ne yaptı? Dinini hakkı açıklamak. Resulullah şeriat şeriat yap şeriatı korkmayın. Şeriat dediğine neymiş? Hakkı açıklamak. Hak neymiş? Doğru olan. Neye göre tespit ediliyor? Allah'a göre tespit ediliyor. Yaratan Allah biliyor. Şu haktır, bu batıldır. Allah ona vahyediyor, o da onu açıklıyor. İşte bu. Her meselede hak var. Ama işine geldin. İşine gelmedin başka. İslamiyet erkeğe tam veriyor mirasta, kadına yarım veriyor. Bu erkeğin işine geliyor, kadın işine gelmiyor. İşine gelen ne güzel din diyor. İşine gelmeyen bu da bizi mi buldu diyor. E böyle olmaz Müslümanız. Öyle Müslümanlık olmaz. Hangi meselede hak neyse Allah onu söylüyor. Peygamber onu açıklıyor. Artık orada sen efendim Allah erkekleri mi tuttu diyeceksin. Erkeğin kadının Allah'a karşı ne farkı var? Hepsi onun kuludur. Kadınlar Allah'ın üvey kulu mu? Haşa. Hepsi Allah'ın öz kuludur. O onlara layık olanı ayırıyor her meselede. Öyle değil mi şimdi? Ona hayız veriyor, nifas veriyor ama namazın farziyetini ne yapıyor üstünden? Kaldırıyor bak. Yüküne göre güç veriyor. Gücüne göre yük veriyor. Sen niye Allah'ın yaptığı doğrulukları anlamıyorsun da nefsini dinliyorsun? Vel huda imamu. Resulullah'ın imamı kim idi? Önderi hidayet. Her işte dost doğru Allah'ın yolu ne sağa ne sola. Yanılma payı yok. Hidayet dost doğru yol. İhtiras sıratı müstakim. Bizi dost doğru yola hidayet et. Buyurulan yol. Resulullah'ın nesiymiş o? İmamı, önderi, rehberi, hidayet. Ona uyan da ne oldu? Yolunu buldu, imamına uydu. onun sünnetinden biraz inhiraf ve meyil sağa sola yamulmak ne yaptı? Adamı yoldan çıkarttı. Düz gitseydi cennette soluğu alacaktı. Yamuldu mu cehenneme düşme tehlikesi arttı. Bir daha yola girerse ne âlâ. Ama yola girmeden yanda meyildeyken ölürse zor. Vel İslam'e millete o. Resulullah'ın dinini ne yaptı? İslam dini yaptı. Ne demek İslam? Teslimiyet demek. Yani zahiren ve batın. Hem kalbin Allah'ın bütün buyurduklarına, Habibinin bütün duyurduklarına inanacak, şüphelenmeden, hem dış huzurlarında ne yapacak? Helal harama göre, Allah'ın dinine göre icra edecek, biat edecek. Böylece teslimiyet gerçekleşecek. Ve Ahmed esmehu. Tevrat'ta da, İncil'de de ismini Ahmet yaptı. Ve mübeşşiren bir resulün yeti. Min ba'di ismihu Ahmet diyor Kur'an'da. En meşhur ismi Muhammed'dir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed'den sonraki ismi Ahmet'tir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat Tevrat'ta, İncil'de geçen özellikle hangisidir? Ahmet'tir. Ahmet Müşerifidir. Evet. İnşallah adı Muhammed olanlar, Ahmet olanlar cehenneme girmez diyor hadis-i şerif. Ya adı Muhammed olan, Ahmet olan cehenneme girmez. Ama tabii kendi itikadı bozulsa, dinden çıkmışsa o başka. O zaman isim adamı zor kurtarmaz. Ama Müslümansa ismin de faydası var mı? Var. Cehenneme girse bile ilk evvel kim çıkacak? Adı peygamber adına uyanlar çıkacak. Ya Nuh olsa bile, İsmail olsa bile, Yusuf olsa bile, bunlarda müjdeler var. Neyse şimdi herkes ismini değiştirmeye kalkmasın. Bu sefer herkes olur Ahmet. Ondan sonra Ahmet, ondan sonra Muhammed, ondan sonra küçük Ahmet, büyük Muhammed. Neyle ayıracağız birbirini? Farklı isimler de caizdir. Sahabe isimleri olur. Abd ile başlayan, Hamd ile başlayanlar, hayırlı esma ma'ubbide ve hümmide, Hamd ile Abd ile olanlar çok hayırlıdır diyor. Abdullah, Abdurrazzak, Abdülfettah, Abdüsselam, Abdülgafur, bütün bu isimler Abd ile başlayanlar çok hayırlıdır. Bir de Hamd ile, Ahmet de Hamd'den gelir, Mahmud da Hamd'den gelir, Muhammed de Hamd'den gelir, bu Hamd kökünden gelenler. Bir de Abd ile izafet olanlar, Allah'ın isimlerine efendim izafe edilenler, kulluğu ikrar edilenler. Bu hususta Efendimiz'in ismine hakkında ileride bir bahisler var. Bu şifa dersleri neler gelecek bunda da? Esas bunlar şimdi başı. Ehdi bihi, ben onunla hidayet edeceğim. Ba'dab dalaleti. Bütün insanlar sapıtmış iken ben o Muhammed'i göndereceğim sallallahu aleyhi ve sellem. Herkesi yola alacağım Allah. Bu kadar insan onunla hidayet buldu değil mi? Ve muallimu bihi, onunla öğreteceğim, ona vahiy göndereceğim, Kur'an ve hadis öğreteceğim, sünnet, kitap, hikmet öğreteceğim ve onunla herkese öğreteceğim. Neden sonra? Ba'del cehalet. Cehaletten sonra. Kimse bir şey bilmiyor. Dünya bitmiş idi. Millet diri diri kızlarını gömmeye başlamıştı. Avrupa Avrupa o zaman nerede? Oturdukları yere ediyorlar pisliklerini. Hamam bilmezler, tuvalet bilmezler, hiç şey bilmezler. Yakıyorlar birbirlerini falan. Kültür yok, bir şey yok. Ama ben cehaletten sonra onunla öğreteceğim. Şu anda bile Avrupa'daki bütün kültür nereden geliyor? Medeniyet dedikleri, ilerlemeler hepsi nereden geliyor? Yine İslam'ın zuhurundan sonraki Emevi, efendim, Endülüs'teki devlet, İslam devleti, yine Emeviler zamanında başlamıştı. Endülüs medeniyeti, İspanya tarafında biliyorsunuz. Ondan sonra tabii 500 sene kadar hüküm sürdü o. O devlet. En büyük alimler o zaman yetişti. Kurtubalarda, Kurtubiler, bütün alimlerin yeri, Muhyiddin Arabi'ye de oradan geldi. Bütün alimler oradan gelmedi, Endülüs'te. İspanya o zaman İslam devletiydi. İşte oradan Avrupa bütün ilimleri, yazma eserlerden Allah Allah Allah Allah. Ondan sonra Müslümanları kırdı geçirdiler, kütüphanelere el koydular ve o ilimleri işleterekten efendim cebirdir, işte hesaptır, hendesedir, bunlar hepsi İslami ilimlerden başlamıştır. Cehaletten sonra ben onunla ilim öğreteceğim. Ve erfa'u bi ba'del kamaleti. Onun ümmetinin diyor şanı şerefi yokken, hiç itibarı yokken onun bereketiyle ne yapacağım? Onları yükselteceğim diyor. Ne oldu? Türkler elhamdülillah 1200 sene kadar evvel İslam ile şereflendiler. Ondan sonra Allah ne devletler ne devletler, dünyada hiç onlar gibi devlet kuran olmadı. Ama İslam şerefiyle, Resulullah'ın öğretisiyle sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan evvel herkes bir çadır kurmuş bir yerde dolaşıyordu. Ama İslam'dan sonra ne oldu? Çadırlar toplandı, Değil mi? Oğuz boyları geldiler. Hep ehli İslam üzere. Artık sonunda Osman Gazi, Allah rahmet etsin, işi dünyaya ulaştırdı. Ya, bütün bu yükseltmeleri diyor, Muhammed'imin hatırına yapacağım sallallahu aleyhi ve sellem. Araplar da öyleydi. Hiçbir itibarları yok o zaman. Kureyş müşrikleri, kültür yok, okuma yanlış bir şey yok. Resulullah'tan sonra ne oldu? İslam devleti dünyaya yayıldı. Rum kralları, o zamanın en büyük imparatorları, kisraları boyunlarını kırdı. Yoksa neydi Mekke'deki bir avuç insan? Dünya nasıl hakim olacak? Ama İslam'a uyarsan eder Allah. Ve üsemmibi, ben onunla ümmetini meşhur edeceğim, ba'den nükrati, hiç tanınmazdan sonra. Yani hiç adları okunmayan bir ümmet. Çünkü İslam ümmetinde ırkçılık yok. Araplara mahsus değil, Türklere mahsus değil. Pakistanlısı var, Hindistanlısı var, değil mi? Efendim, her dilde insan var İslam milleti içerisinde. Zencisi var. Afrika'da doğmuştum ben. Renk şeyi yok, renk yok, ırk yok, dil ayrımı yok. İslam herkese eşit mesafede. E ne oldu? Bu ümmet adında değil de herkes kendi başına darmadağın meşhurluğu yoldu. Şimdi ne oldu? İslam ümmeti diye Allah isim taktı ve bu ümmeti en hayırlı ümmet yaptı. Şu anda dünyada 1,5 milyar Müslüman var dediği zaman Müslümanlardan bahsediliyor. Ve bu ne büyük bir güç ve itibar. Öbür türlü şu millet bu millet desen tek tek bir güç olmaz. Ama Müslümanlar diyorsun, efendim bu çok büyük bir isim ve itibar getirmiştir. Ve ukeffirubi, ben onunla çoğaltma yapacağım. Ba'del kılleti. Müslümanların malları az iken, fakir iken, hakir iken İslam'a girip ona uyanlar da diyor, mallarını da çoğaltacağım, etbalarını da çoğaltacağım, zürriyetlerini de çoğaltacağım. Allah. Bu İslam'ın bereketleri, Resulullah'a uymanın sallallahu aleyhi ve sellem. Ve uganniyibi, ben onunla zenginlik vereceğim. Ba'del aileti, fakirlikten sonra. Mekke'de durum neydi? Araplarda durum neydi o Ceziretül Arap'ta? Açlık, kıtlık, sefalet. Hiçbir şey yok. Ama İslam gelmekle beraber fetihler başladı. Zulüm düzenleri o zamanın Kisra'sı, Kayseri devrildi. Ve böylece malları Allah yolunda harcanarak bütün insanlar efendim fakirlikten kurtuldu. Yoksa belli zümreler almış eder, herkes köle. İslam kaldırdı bu işleri. Fakirlikten sonra zengin edildi. Ve ecma'u bi ba'del Furkati, ayrılıktan sonra kalpleri onunla toplayacağım. Medine'de bile iki kabile vardı. Birinin adı Evs, birinin adı Hazret. 120 senelik kan davaları vardı. Sırf Medine'nin içinde iki kabile birbirini öldürmekten 120 senede millete bölüyordu. Sırf Medine'de. Ama geldi ne diyor? Mertasımu bihamdillah cemi'an ve la teferruku. Allah'ın ipi Kur'an'dır, ona sarılın, sakın ayrılmayın dedi. Herkesi kardeş etti. Ne kan davası kaldı, ne mal davası kaldı, ne faiz davası kaldı. Hepsini veda hutbesinde bütün kan davaları kaldırıyorum. Faiz alışverişlerini kaldırıyorum. Evvela amcamdan başlıyorum dedi, değil mi? Abbas'ın alacakları vardı faizde. Evvela amcamın alacaklarını kaldırıyorum. Kimse amcama faiz ödemesin dedi. Kendinden tatbik ederek başlattı işi ve sistemi oturttu. Çok kısa zamanda. Bu kadar dağınıklık, tabii birbirinden faiz alan toplum birbirinden dost olur mu? Ödüyor faiz ama içinden şu Allah belasını versin diyor. E kan davası var, o ona efendim diyor, bu babamı öldürmüş, öbür diyor nenemi öldürmüş, öbür diyor kızımızı kaçırmış. E bunlar kardeş gibi olur mu? Ama İslam فَاسْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي اِخْوَانَا, İslam nimetiyle kardeş oldunuz. وَاَوَلِّكُمْ بِي, ben onunla tehlif edeceğim, birleştireceğim. بَيْنَ قُلُومِ مُخْتَلِفَ, birbirinden farklı kalpler. Her biri başka bir şey düşünüyor. Şurada şu kadar adam var, herkesin derdi başka diye. Ama İslam ne yapıyor? O farklı farklı niyetlere sahip kalplerin arasını birleştiriyor. Aynı yönde buluşturuyor. Tabii 3 milyon insan, 4 milyon insan Arafat'ta aynı gün aynı Rabbine yalvarıyor. Bir tek Rabbine yalvarıyor. Ne demek? Ve hevâ-i müteşeddidetin, efendim, farklı farklı hevalar, yani görüşler hiç bir araya gelmez. Kıyamete kadar bir kişi onları bir görüşte toplayamaz. Öyle adamları bir araya getirdi. Kalplerini onunla birleştirdi. Ve ümmü müteferrikati, farklı farklı ümmetler, farklı kabileler, dedim size, lisan başka, şekil başka, renk başka. Ama bir Arafat'a gidiyoruz. Bir Kabe'de tavaf ediyorsun. Siyahı, beyazı, sarısı, efendim, uzunu, kısası, her dilden konuşanı herkes birbirine ne mübarek adam diye hürmetle bakarak tavafını yapıyor. Kimse kimseye ne efendim hiçbir hakaret etmiyor. İşte bunu Resulullah sayesinde sallallahu aleyhi ve sellem Allah yaptı. Ve ec'al ümmetehu fel ümmetin uhricet linnas. Ümmetini de ne yapacağım? İnsanların menfaati için dünyaya çıkarılmış ümmetlerin en hayırlısı yapacağım. Yaptı mı? Bu ümmetten üstün ümmet gelmemiştir. Daha da zaten son gelmeyecek. Cennet ehli kaç saf olacak? 120 saf olacak. Safın uzunluğu kaç kilometre Allah bilir. 80 safı sırf bu ümmetten olacaktır. Kuntum hayra ümmetin hurucetinler. Siz insanların kârı için çıkarılan bu kadar ümmet yarattım, en hayırlısını siz yaptım diyor. Neden? Peygamberleriniz en hayırlı olduğu için. لَمَا دَعَ اللّٰهُ دَعَيْنَا لِطَعَةِ وَاَكْرَمُ الرُّسْلِكُنْ لَا تَمَلُونَ Allah gidiyor İmam Busiri Hazretleri. Kaside-i Bürde. Bak, bunlar okundu burada. Bürde, Muhammediye, Mubariye. Busidilerde. Bunları dinleyin inşallah. Dinleyin bunları. Abdestli dinleyin, huzur üzere dinleyin. Resulullah mutlaka geliyor, hazır oluyor. Devamlı bak, Bürde'den okuyoruz. Manalarına bak. Evet. Seyitler Resulullah'ın torunları geliyor. Şimdi ihtiyaçları da var, bunları ona vereceğiz. Bundan gelen bütün geliri işte Şaban ayı Resulullah'ın ayıdır. İnşallah bu bürdeden çok alın. Hem okuyun, dinleyin, her tarafta Resulullah'ın medyesi okunsun inşallah. Def yok, gümbelek yok. Güzel okunuyor kaside. Bunları dinleyin inşallah. Hem de hayra niyet edin. Seyitlerin ihtiyaçları oldu. Bizi Allah'ın davetine çağıran Muhammed Mustafa'ya Allah sallallahu aleyhi ve sellem. Ne diye hitap et? Ya ekremel rusul. Ey peygamberlerin en kıymetlisi diye çağırınca künne ekremel ümmet. Otomatikman biz de ne olduk? Bütün ümmetlerin en kıymetlisi olduk. Biz o çalışmadık, çabalamadık. Peygamberimiz en kıymetli olunca biz öyle olduk. Şimdi bu şerefi muhafaza edelim. En hayırlı ümmetken en rezil ümmet konumuna düşmeyelim. Bu yüksekten düşmek zor olur. Efendim gökdelenlerin üstündeki ters dönerse en dibe iner. Biz en hayırlı ümmet olduğumuz için bunu beceremezsek en rezil adam biz oluruz. Niye? İşte dünyada peygamberlerin sahabeleri içerisinde peygamberlerden sonra en büyük adam kim? Ebu Bekir radıyallahu anh. Niye? En büyük peygambere en çoğu bağlı oldu. Peki, dünyada bu kadar gavur var. Firavunlar, şunlar, Karunlar, Hamanlar, Şeddatlar falan filan. Bu kadar peygamberin uğraştığı gavurlar oldu. Bunların en kötüsü kim oldu? Ebu Cehil oldu. Niye? En büyük peygambere düşman. Onun için biz en kıymetli ümmet oluyoruz ya, biz iyiliği emredip kötülükten nehyedeceğiz. Çünkü ayetin devamında diyor ki, insanların iyiliğini isteyin, namaza davet edin, oruca davet edin, Kur'an'a davet edin. Haramlardan, günahlardan tabi bağıra çağıra değil, hikmetle, vaazla, öğütle, yaklaştırarak ne yapın? Nehyedin ki en hayırlı ümmet olma şerefinizi muhafaza etmiş olasınız, edebilirsiniz. İnşallahurrahman. Şimdi kardeşler bizi yine bu gece çıkıyoruz televizyona. Ondan dolayı sesimiz de kısık. Herkese bakalım şimdi mesaj atın. Ondan sonra efendim tebliğ edin, duyurun. Biz de birkaç saat bir şeyler duyururuz inşallah. Efendi Hazretleri'ne sorduk bunu. Bir daha bizi istediler. Çıkalım çıkmayalım. Çık çık fayda oluyor buyurdu. Fayda oluyor buyurduğu için çıkıyoruz. Çıkıyoruz. Sizden dua himmet bekliyoruz. Saat 10'da başlayacak inşallah. Bizim efendim sonra internetten de dinlenebilir. Yalnız herkesten rica ediyoruz. Güzel mailler atabilenler. Gençler biliyor bu işleri. Güzel mailler atabilenler. Böyle insanlara yaklaştırıcı mailler atabilenler. Böyle bir destek yapabilirler. Hep bir Yasin Şerif okuyalım öncesinde. Niyet edelim Allah muvaffak etsin. Amin. Rezil olmaktan muhafaza etsin. Bir Yasin Şerifler okuyalım. Allah milletin kalbini cezbesin, celbesin, yumuşatsın, hidayet etsin. Allah döndürsün, çevirsin Allah. Amin. Bütün kalplerin sahibi Allah. Bir anda döndürür Allah. Amin. Ben buna vakıf oldum. Geçen günden sonra büyük bir değişimle karşılaştık. Özellikle çarşafa, sakala, böyle İslam kıyafetlerine karşı artık bir hoşgörü gördüm ben gezdiğim yerlerde. Böyle bir yakınlık gördüm. İnsanlar böyle İslam kıyafetlerini hor görmesinler. Onlar da öcü gibi bunlar bizi kesecek zannetmesinler. Yani bu toplum arasında bir kaynaşma olsun. Ben Müslümanım diyen herkese biz Müslüman diyoruz. Kimseye gavur demiyoruz. İnsan günahkar olsa kafir olmaz. Bunları böyle biz anlatıyoruz ama onlar öyle yansıtmadılar. Şimdi Allah bir sebep yarattı. Biraz doğruları anlatma vakit bulduk. İnşallah siz buna sahip çıkın. Herkese de haber edin şimdi. En hayırlı ümmet yaptım diyor. Niye? İyiliği emredesiniz, kötülükten de eridiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her yerde giderdi, konuşurdu. Bana şimdi diyorlar, sen ne taviz verdin ki bunlar seni konuşturdu. Ne taviz üvet yapar? Kendine ne taviz olur? Vallahi billahi hiçbir pazarlığım yok. Ne para alırım, ne bir şey alırım, ne şunu şöyle yapın derim. Hiç. Ama bana derim, efendim müsaade edin canlı olsun. Cansız olursa kesiyorsunuz ucunu başını, ne olduğu belli olmuyor. Canlı olmak şartıyla doğruları anlat, mevzu ne sorarsan sorun, çekindiğimiz bir şey yok. Böylece bize bir fırsat Mevla verdi. Bize kimse bir şey vermedi. İslami basın yayın bizden kaçtı. Allah da bunların eliyle efendim buyurun gelin dedi. Efendi dedi git konuş. Ne yapalım şimdi, biz büyüğümüzü dinliyoruz. Başımızda mürşidimiz var, herkesi dinleyemeyiz. İpsiz sapsız adam değiliz biz. Hayır şimdi o bana bir şey diyor, bu bana diyor. Kardeşim diyorum, aklını kendine sakla, teşekkür ederim. Efendi Hazretleri varken sana bir şey soramam. Kusura bakma. Ya şeydimiz sağ, sen niye bana akıl veriyorsun? Biz açıkça söylüyoruz, Efendi Hazretleri diyor işte anlamamıştır şunu. Tövbe estağfurullah. Sen ne anlayışsız kol kafa adamsın ya. Efendi anlamıyor diyen adam ne kadar kol kafadır ya. Efendi her şeye cevap veriyor ya. Böyle şey olur mu? Çok yanlış uyduruyorlar bak. Şu Arifan dergisi, Ali Haydar Efendi babamızın 50. seneyi devriyesi 1 Ağustos bu ayda vefat etti. Hicri hesapla 50 sene doldu. Öbür hesapta 49 oluyor, 60. 50. senesi. Bu zat Efendi Hazretlerimize hediye etti. Bu Efendi Hazretlerini Mahmudullah'ın İslam canlanacak diye müjdeledi, ahirete teşkil etti. Hem onun içeride çok ilimleri var, onunla ilgili yazılar var. Ali Haydar Efendi'yi güzel okuyun. İcazetlerinin resmini bile koyduk. Yani Ali Rıza Efendi'nin icazetinin resmi var. Padişah'ın fermanı var Ali Haydar Efendi hakkında. Bütün bunları koyduk burada. Ondan sonra şu Efendi Hazretlerinin ömredeki ziyaretlerinde Yeşil Kubbe'nin altından Efendimizin huzurunda direkt selam verirkenki resmi de var. Diğer bütün halleri, misafirleri, gelenleri, gidenleri hepsini böyle efendim ziyaretine gelenler, alimler, kimler neler oldu hepsini yazdık. Şurada 30 sayfa benim yazım var. Orada 10 gece yazdım. Mekke'de, Medine'de yazdım bunları. Hazır ettim. Burada tahsis ettim. Soruyordu bana ne yapıyorsun, ne yazıyorsun? Böyle yazıyorum Arifan dergisinde okuyacaklar. Sağ ol, Allah razı olsun. Yaz. Cehalet ortalığı tatmadı, millet bir şey öğrensin. Şimdi burada görün bakın. Vallahi burada efendi ne dedi diye yazdıysam hepsini efendi söyledi. Hala deli mi ki Efendi Hazretleri konuşamıyor diyorlarmış ya? Deli mi bunlar? Nasıl konuşamıyor ya? Ya sen belki anlayamadın, hızlı konuşamıyor, biz yanında hepsini duyuyoruz. Yani hızlı bağırarak sesi belki çok kuvvetli değil, o böyle gibi çıkmaz. Şimdi buradaki yazıları okursanız o kadar ilim sahibi olursunuz ki, ama konuşmadığı iş kalmadı. Şakalaşmalarından diyor ona, benim şekerim var mı diyor. Hastalığı soruyor. E biraz var dedi. E niye parayla şeker alıyorsunuz hala? Böyle şakalar yapıyor, latifeler yapıyor, ayetler okuyor, hadisler okuyor, Resulullah'ın önünde başka okuyor, tavafta okuyor, sahide okuyor. Neler anlattı, neler anlattı, ama bunu yanında duran herkes duymaz. E biz yan yana konuşuyoruz. Böyle bağırarak orada konuşmuyor. Bütün bu ilimler burada yazılıdır. 30 sayfa inşallah mutlaka okuyacaksınız. Ve kesin okutun bunu. Bundaki ilimleri bir kitapta bulamazsınız. Efendi Hazretleri'nin burada buyurdukları 15 gün yanında sıralı yazdık. Bir kitapta, belli kitapta bulamazsınız. Bu bir kitap kadar ilim var burada. Evliyaullah neler anlattı ya? Bunları okuyun. Ondan sonra özellikle de bu Mustafa İslamoğlu meselesinde Ali Eren Hoca yazı yazdı. Bu yazıyı da çok güzel okuyun. Kur'an'a abdestsiz tutulur diyor o. O da tutulmaz diye onları anlatıyor. Burada babasının mektubu el yazısıyla basıldı. Babası yazıyor. Bu benim oğlum sapıttı, milleti saptırıyor. Ne olur diyor, bu mektubumu da yayınla diyor Ali Eren'e. Bu benim oğlum milyonları saptırmasın diyor. 70 küsur yaşında alim, vaiz, Sami Efendi Hazretlerinin halifelerinden Ahmet İslamoğlu Hoca Efendi, efendim İmam Hatip ve Fahri Vaiz, büyük bir zat. Allah hayırlı uzun ömür versin. Amin. Adamcağız şekerim olmasa hasta olmasam gelip ben anlatacağım diyor. Bak Ali Eren'e yazmış mektubunda. Efendim burada diyor ki ne olur diyor, Hak razı olsun sizden diyor. Hem bunun diyor ıslahı için dua edin. İcap ederse bu benim yazımı da diyor köşenizde gösterebilirsiniz diyor. Ve diyor bu diyor Mustafa'nın dal ve mudilliği, yani yoldan çıkmış milleti de saptırıyor. Baba olarak bizi çok huzursuz ediyor. Ne olur milyonları bozmasın, ifsat etmesin. Bunu anlatın diyor babası. Bu da el yazısıdır. Daktilo yazısı değil. Anladın mı? Bilgisayar yazısı değil. Kendi babasının el yazısıdır. Allah hepimizi hayırlı ıslah etsin, hidayet etsin. Mutlaka Arifan Dergisi'nin bu sayısında hem Ali Haydar Efendi Hazretlerimizin hatırına yazılan yazıyı güzel okuyun. Onun ne büyük insan olduğunu anlayın. Efendi Hazretlerimizin buyurdukları 15 günlük bütün buyurdukları orada. Bunları güzel anlayın. Çok memnun mutlu olacaksınız. Yani sanki ömre beraber yapmış gibi olursunuz ha. Böyle günlük yazdık yani. İnşallahü Rahman. Şaban-ı Şerif Risalesi'nden Berat gecesi geliyor. Çarşambayı Perşembe bağlayan gece inşallah internetten canlı yayın, radyodan da verilecek, internetten de verilecek. Burada en büyük gece, kaderlerin takdir edildiği gece inşallah bulunacağız. Orada kıymetli dualar var ve özellikle 3 Yasin-i Şerif okunuyor. Biri ömür uzunluğu için, biri rızık bolluğu için, biri belaların defi için. Bir de 10 tane duası var 171. sayfada. Hanım kardeşler, siz gelemiyorsunuz o gece bir daha, söylüyorum. Şaban Risalesi'nde ben sizin iyiliğinizi istiyorum. O duayı yapan o sene ölmez. Rızkı bol olur, bela görmez. Bu Berat gecesine mahsustur. Ya bir 100 rekat namazı var. Çok işler var ama 171. sayfada bir terkip var. 6 rekat namaz, her rekatta 6 kulüvallah ile, her 2 rekattan sonra bir Yasin Şerif, niyetleri orada yazılı. Peşinde 10 kere Berat duası. 171-172'lerde dün Bursa'da anlattım da ondan kafama kaldı. Yoksa kafama kalmıyor sayfalar. Mutlaka hepinizin iyiliğini istiyorum. Siz de kimin iyiliğini istiyorsanız hem sohbeti dinleyin, dinlettirin. Lale Gül Efem de verecek. İlla internet şartı yok. Evlerinizde çoğunuzun yok. Olmasın, lazım değil. Olanlar mutlaka sohbeti dinlesin, dinletsin. Olanlar her tarafa Berat gecesinin sohbetini tebliğ edelim. İnşallahurrahman. Allah Teala bizlere de hayırlı umreye gidip sizlere de makbul dualar yapıp tekrar dönüp 27 Eylül Pazar ikindi. Bayramdan sonra mı oluyor? He? Çünkü Ramazan da zordur. Hele ikindiden sonra iftar yaklaşıyor. Hele pazar günü siz şimdi davetli olursunuz bir yere. Hep aklınız gider o tarafa, bu tarafa. Yol tıkanır, yolda kalırsınız. Lan hoca mahvettin bizi dersiniz. İftarı da kaçırttın dersiniz. Sizi hesap ettim de uymadı bana. 27 Eylül Pazar ikindi namazında Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem Şifa-i Şerif dersinde maddi manevi şifalarda buluşmak üzere Allah'ıma emanet ediyorum. 27 Eylül'e kadar hanım cemaatlerimizde böylece haberleri olsun. Saat 10'da da Habertürk'te inşallah cübbeliahmethoca.tv internetten seyredilebiliyor. O program cübbeliahmethoca.tv internetten seyredilebiliyor. Geçenki de oraya atıldı. Yine isteyen seyredebiliyor. İnşallah Rabbim tesirler halk eylesin. Amin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel mursalin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu aleyke ya Resulullah. Essalatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Essalatu vesselamu aleyke ya Seyyidil evvelin vel ahirin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel mursalin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Bu gece bizim kalbimize, dilimize, aklımıza fütühat olsun, fetihler olsun, açılımlar olsun. Rabbim açıklık nasip etsin hem zekamıza hem konuşmamıza. Bu niyetle, bu niyete ihlas ile bir Fatiha okuyalım. El Fatiha.